சூரத்துல் ஃபாத்திஹா. نو دو صورت تا شروع که دو نمخ که یو سو خبری ضروری دی چه داغی پی جنگلو وشی. یو خبر منگ ذکر کهو چه ترتیب نزولی دا دی صورت او ترتیب پا قرآن که دلی کلو دا دی صورت سده. دویم خبره منگ ربط ذکر کهو چه یو صورت تی اغلی کلی شوی دی دا اغا دا مخ کی صورت سر سم مناسبت تی چه دا دا دی صورت سر لی کلی شوی دی. او دره موجه داود صورت کلی چه تا داود صورت نی پیجن دیدلی نو انسان تا پته نلگی چه آیا قرآن کی دا مزامین بیانی گی دا سم اقصد دا پار بیانی گی. نو داوه دا سی او سیز دی چې کله قرآن کې دعوه ذکر شي نو ته بیا ټول صورت ته ګوره، د هغه نه غیر چاپیره به ګرځي، دا هغه دعوه به ثابتوي. او موږ تاسو هم چې په چا باندې دعوه وکړو د هغې د ثابتولو دپاره دلایل لټو. نو کله ګواهان بوزو، کله زاړه لیک راوباسو، او کله د هغې دپاره حاکمان پوه کوو او د هغې سره سلا او مشورې کوو په هغې باندې د دې دپاره چې زما دعوه ثابته شي. نو دعوه د صورت. او څلورمه خبره تقسیم د صورت، چې تر څو پورې صورت تا تقسیم کړي نه نو تر هغې پورې ټول صورت ستا ذهن ته چېرته غورځېدی شي. چې کله تا صورت تقسیم کو نو بیا ستا ذهن ته خبره په اسانه غورځېږي او تا ته د صورت پته لګي چې په دې کې کم کم بیان شوی دی. او پنځمه خبره چې کله صورت من ختمو، امتیازات د صورت من ذکر کو چې دا صورت ممتاز او په کومو مسلو باندې د بل صورت نه سه امتیاز او په دې صورت کې. نو دا ضروری خبرې چې سړی وپیژنې. نو لومړی خبرې لرازو چې ترتیب د صورت څه دی، چې د اسمان نه نازلېده نو د دې صورت ترتیب سو. نو دا پنځم نازل شوی د اسمان نه، پنځم صورت دی. د ده نه مخکې څلور صورتونه نازل شوي دي او دا پس د صورت المدثر نه نازل شوی دی. یا ایها المدثر قم فانذر، د هغې نه مخکې دی نازل شوی دی. اسماني نزول یې سویم دی پنځم، او پس د صورت المدثر نه. او په ترتیب د قرآن کې دا لومبی صورت دی، د دنه مخکې بل صورت نشته. ربط د صورت، نو ربط خو هله به د ده وي چې د دنه مخکې بل صورت وي. نو ربط تړون هم د ده د بل صورت سره نشته، ولې چې د دنه مخکې بل صورت نشته. درېیمه خبره تقسیم د صورت، دا صورت دریو حصو ته تقسیم دی. یوه حصه کې دعوه د توحید ذکر کی په الحمدلله سره، دعوه د توحید. دویمه خبره په دې کې ذکر کیږي په دغه د توحید په مسله باندې دلایل ذکر کوي. یاره الحمدلله صفتونه د کمال الله تعالی لري، دي خو په څه وجه دي؟ نو په هغې دلایل شروع کی. نو چې کله دلایل شروع کی نو د دې دپاره که څوک وایي چې الله څوک دی نو الله او پیژنا هغې دلایلو سره، نو دلایل درته بیانوي. او بیا د دلایلو به انشاءالله ځان له تفصیل کوو چې دلایل په څو قسمه دي راتلونکي وخت کې، ځکه چې دا بوج کیږي که ټولې خبرې ته په یو ځل باندې کوي. نو دویمه خبره دلایل عقلیه بیانیږي سره د نتیجې نه. او دریمه خبره تعلیم د دوا. او څلورمه خبره ذکر د دریو پرکو اجمالا، منعوم علیهم، مغضوب علیهم، دوالین. دا درې پرکې بیانیږي. منعوم علیهم مسلمانان، مغضوب علیهم یهود، دوالین نصارا بعلمه. نو دا د صورت کې دا سلور خبرې دا سشی دی خلاصه اوم دا او دا سلور خبرې تقسیم د صورت اوم دی دارنګي د قران د بیان د پاره ضروری خبره ده چې سړی د قران د بیان د پاره دا او پی جنی چې په دې ټیم کې قران چې بیان کوي نو دلیل بیانې کنه دی زیر بیانې کنه دی ير بیانې نو د دې وجینا د قران د بیان طریقه دا ده چې دې کله تا ته د جنت ذکر وکړي نو د جنت ته ذکر پسې ایک دم د یری خبرې راوړي هغه د جهنم خبرې راوړي ستا شوق پیدا کی جنت سره او یره دل پیدا کی د جهنم نه دارنګي دلایل ته بیانې د دې لپاره چې ته په دلایلو سره دا وپیژنې چې دې کتاب کې د الله تبارک وتعالی د وحدانیت په مسله باندې څو قسمه دلایل بیانېږي نو دغه دلایل چې ته وپیژنې نو د دې وجنه کو قران یو مضمون بیانو نزړه تنګې دا نو د قران طریقه د بیان چې اوریدونکو دې چې کم نه مشتاق فاتیش د دې مینې فاتیشي نو د دې مینې د پاره قران تا ته مختلف قسم مزامین بیانې چې ستاسو نه تنګي خوشاله دي آیات راشي خپشه بل ترپ ته د الله سره د مینې پیدا شي چې دومره داسې الله چې زما په بدن کې صرف وګوره سوره دلایل دي زما کې اسمان کې سوره دلایل دي زما په خوراک کې د خوراک په ازمیدو کې سوره دلایل دي زما دنیا ته ده رحمنا راتلل د مور د خېټې نه راتلل په دې کې سوره دلایل دي بیا چې کوم دی په دنیا کې اوسېدل او بیا د دنیا نعمتونه خوړل په دې کې سومره دلایل دي د الله تبارک وتعالى نو د دې وجنا اوریدونکي چې دا خبرې په قرآن کې په پهم سره چې دی پی پوئیږي نو دې مشتاکی چې را قرآن بیان مانه چې کوم دی نو مړیږي نه نو د دې وجنا یو مسله بیانې یو مسله نه بیانې چې په انسان باندې بوج نشي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پنا غختل د الله تبارک وتعالى فنوم سره په امداد د الله تبارک وتعالى سره د چانه د دشمن د شیطان نه پناهی غختل زکه پناهی د الله په امداد سره غختل چې دې ستا دشمنی ته ولاړ دی او تا خکار ته نه پریدي نو چې کله تا خکار ته نه پریدي نو ته به د الله په نوم سره امداد غواړي چې یا الله د دې شیطان نه ماته پناه نصیب کړي او د ټولو نه اوچت کار او د الله تبارک وتعالی د کتاب درس او تدریس او د دې زده کړه او د دې معنی ځان پوه کول دې ته خو شیطان بالکل تا نه پریدي نو د قرآن د وینا نه مخکې سورة النحل کی 98 نمبر آیات کی اللہ تبارک و تعالی فرمائی فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کله چې ته قرآن لولی نو فالله سره فنا غواړ سورة النحل کی اللہ تبارک و تعالی فرمائی نو د دې وجنا چې کله قرآن ته وای نو د الله تبارک و تعالی په نوم باندې پنا غوښتل دي د شیطان نه شیطان د شیطان نه لري او د شتننه مشتکته او رجیم ورته ویلی شي چې دی وشته شوی دی یعنی د ار خیر نه د الله تبارک وتعالى دی شړلې شوی دی د ار خیر نه دی وشته شوی دی لکه قران کې عمره دی سورۃ تبارک الذی کی وجعلناها رجوما للشیاطین ګرځولې دی مدا ستوري وشتون کې د پاره د شیطانانو ولی سورة الجن کی رازی چې پیریان د اسمان په لمنو کې ناس دي او غي په خپل الله تبارک وتعالى دا غي متعلق مونږه تاسو ته سورة الجن کې وای وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا مونږ به د اسمان په لمنو کې ناس تو امنګ بغواګي خيو چې ملایکی دی یو بل سره مشورې کوي نو موږ به دا ورې دی خو چې کوم دی پیری او چوکیدار ډېر سخت شي چې څه چل شي نو د دې وجنا شیطان آغا چې د الله د رحمت نه وشته شوی دی د الله د رحمت نه لري شوی دی موږ تاسو اوم چې کلا حج للړ شو نو د حج کې مونږه تاسو سلزو وای رجم نو هغه مونږه تاسو وشتل کو التا نو د دې وجنه رجم ورته ویلی شي چې دې د الله تبارک وتعالى د رحمت نه شړلې شوی دی. دارنګي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم د دې سو کوم دی کله چې د صورت شروع کای نوال با اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وای بیا با بسم الله الرحمن الرحیم وای صورت په شروع کای اوس که چرتا تلاوت کو او تلاوت تا په نیمه د صورت کې پرې خو دیو نو ال تعوذ بالله من الشیطان الرجیم وای او چې کله تاسو سبق وی تلاوت تکاو او په منس کې د سورت راغنه اعوذ بالله موایا بسم الله الرحمن الرحیم ولی چې ستاسو تلاوت جاری دی نو په جاری تلاوت کې د سورت په شروع کې بسم الله الرحمن الرحیم وایا نو بسم الله الرحمن الرحیم دا اعوذ بالله پسې نو د به مطلب څه شی دی بسم الله د به معنی په پښتو کې شروع کول او اسم د الله تبارک وتعالى نوم ته ویلی شي نو ته وایې زه شروع کوم په نوم د الله تبارک وتعالى نو چې کله ته دا شروع کوې د الله تبارک وتعالى په نوم باندې نو د څه دپاره یې کوې برکت اچوونکی هغه ذات دی نو یا الله ستا نه زه برکت او خیر غواړم چې دا د کار خیر ما شروع کړ نو په دې کې زه برکت غواړم نو چې برکت به نه ستا په کار کې نو هغه کار خیر سبب د خیر نه ګرځي نو تا د الله تبارک وتعالى نه امداد غوښته دی چې بسم الله الرحمن الرحیم نو که هغه تلاوت کولی که هغه ته روټی خوري او که ته نور څه کارونه کوې نو په هغې کې چې کوم دی نو بسم الله ویل په کار دي چار اندام شروع کوې په هغې کې ووایه بسم الله نو چې کله تا د الله تبارک وتعالى په نوم سره امداد غوښتی ده نو د هغه دوه نمونه دې ځان ته حاضر کړی یو الرحمن چې مهربانی عامه ده په ټول مخلوقات باندې کافر ته هم د هغه رحم رسېدلی دی دې ته مهرباني عامه ویلی شي هغه له هم ژوند ورکړی دی هغه له هم بچي ورکوي هغه له عمه د دنیا د نعمتونو نه ټول نعمتونه ورکړي او مونږه تعالی ټول مسلمانانو له هم ورکوي نو دا رحمان صفت عامه چې تمام خلکو ته رسېدلی دی او دارنګ الرحیم چې مهرباني خاص د پخپلو بندګانو باندې اگر رحیم صفت چې الله تبارک وتعالى تخپل کتاب ته کینولې اگر رحیم صفت چې تی موږ لرا واستې دي اگر رحیم صفت چې ته د گاونډي سره حق آئے انو دا ته صد پار کای چې ته د الله تبارک وتعالى د پار کای چې یاره الله تبارک وتعالى رحیم ذات دی نو زه د هغه د رحم د لټولو دپاره به دا ښه کارونه کوم نو د الله تبارک وتعالی دغه صفتي نمونه به ځان ته حاضر کړي نو انشاءالله چې ستا نه به هر یو کار خیر کیږي او دارنګې د هر کار خیر طرف ته به ستا توجه وي دارنګې د سورة الفاتحه په باره کې حدیث راځي چې ابی هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی علیه السلام چې الله تبارک وتعالی نه دا حدیث قدسی دی چې نبی علیہ السلام بیان کوي د الله تبارک وتعالى د طرف نه چې ما سورۃ الفاتحه د بنده او خپل ترمنځ دا چې کوم دی نو نیمه ګرځولې ده نیمه زما او نیمه زما د بنده کله چې زما بنده وایي چې الحمدلله حمدنی ربی نو وایي دا بنده چې کوم دی نو زما حمد بیان حمدنی عبدی عفوا ما ربی هو استغفر الله حمدنی عبدی الحمد لله چې دی وی په سورۃ الفاتحه کې نو الله تبارک وتعالى وی دا بنده چې کوم دی حمدنی عبدی زما بنده زما صفت بیان الحمد لله نو چې تو الرحمن الرحیم نو الله تبارک وتعالى وی اثنا علی عبدی بنده چې کوم دی زما صفت کو زما ثنای ویلا او چې کله تو وی د دې پسې چې ته وایې مالک یوم الدین نو الله تبارک وتعالى وایي مجدنی عبدی زما بنده چې کوم دی هر څه ماته وسپار او زه یې مالک وګڼلم نو چې دا صورت ته په منځ کې وایي او ستا دا سوچ یې وسره نو الله تبارک وتعالى هم په دا حدیث کې راځي کله چې بنده وایي چې یا کنه عبدو نو دا خاص ته الله تبارک وتعالى د پاره عبادت کول شو نو دا زما د پاره دی الله پاک وإياک نستعين او خاص ته امداد غواړو نو بنده زما نه امداد غواړي هغه امداد څه دی هغه دا دی چې اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم يا الله لاره مې نصیب کې خو اسنا چې داسې خلکو لاره مې نصیب کې چې هغه ته په خپل لاره نه و معلومه نه چې تا په انعام کړی دا هغه خلکو او د انعام والا خلکو بیان چې کم دی نو هغه وروسته راشي ان شاء الله الله تبارک وتعالى د پیغمبرانو او د صدیقینو او دارنګ د شهداو دا غی په باره کې الله تبارک وتعالى نه مونږه دا لار اوغښتې ده چې الله تبارک وتعالى د انبیاو لار مې نصیب کړي د صدیقینو لار مې نصیب کړي د شهداو لار مې نصیب کړي د مؤمنینو لار مې نصیب کړي نو ان شاء الله نن دا خبرې وشوې په اعوذ بالله او په بسم الله باندې سبا به ان شاء الله الحمدلله باندې و ځکه چې لومبۍ لومبۍ ورځې چې تنګېږي نه لکه هر چې لکه وي. جزاکم الله خیر.